گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 423. این برنامه با همکاری پوران، حبیب الله بدیعی، ایرج، مجد و افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ دشتی از معروفی. شعر ترانه از وحید دستگردی. سایر اشعار به ترتیب از سعدی، مولانا، کمال خجند. گوینده آذر پژوهش. مگر نسیم سحر بوی یار من دارد که راحت دل امیدوار من دارد. مگر نسیم سحر بوی یار من دارد که راحت دل امیدوار من دارد. گلا و تازه بهارا تویی که عارض تو تراوت گل و بوی بهار من دارد. در دل عاشق زار خسته رحمتی کن بر دل عاشق زار از بلبل سرمست نوایی شنوم و از باد پیام دلربایی شنوم در آب همه خیال یاری بینم و از گل همه بوی آشنایی شنوم یاد لبت ساقی چون می به قدح ریزد صد کشته به یک ساغر از خاک برانگیزد گر زیر درخت گل بازآیی و بنشینی هر باد که برخیزد گل بر سر گل ریزد Come on. دشوار می‌گذرد مگر نبریدم است همچون نرگس مستم مگر نبریدم است همچون نرگس مست دو روز عمر تو هم در خمار می گذرد ناله بلبل بهار کنیم، همه را مست و بیقرار کنیم. در گلستان رویم و گل چینیم، در گلستان رویم و گل چینیم، بر سر عاشقان نثار کنیم. عاشق زار خسته رحمتی کن بر دل عاشق زار خسته. این بود گلهای رنگارنگ شماره 423.